أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هجري 8. yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 10.000 askerle Mekke fethi yolculuğunda. Öyle bir yolculuk ki o özellikle muhacir Müslümanlar için daha dün kovalandıkları, çıkarıldıkları öz vatanlarına, ana baba ocaklarına şimdi muzaffer bir komutan olarak girecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ihtişamlı ordunun başında Mekke'ye yakın Ma'ar-ı Zahran denen mıntıkaya gelince konaklama emri veriyor. Orada konaklayan İslam ordusunun askerlerine de şöyle bir şey diyor Allah Resulü. Her bir asker bir ışık yaksın. 10.000 ışık. Askerlerin o ihtişamını, o gücünü, o izzetini Allah Resulü dışarıdaki insanlara hissettirmek istiyor. 10.000 ışık yakılınca o ordugahta uzaktan bakanlar eğer Müslümanlarsa onun izzetinden dolayı gururlanıyor. Eğer inkarcılarsa onun ihtişamından dolayı korkuya kapılıyor. Ve o gün için Mekke'nin reisi olan Ebu Sufyan gizliden ordugaha yaklaşıyor. Meselenin iç yüzünü, bu ihtişamın boyutunu görmek için ordugahın yakınlarına doğru geliyor. Hayran hayran, biraz da dehşetle bakınca Abdullah'ın oğlu Muhammed'in saltanatı ne kadar da büyümüş diyor. Aynı bu sözü daha sonra Hazreti Abbas'ın yanında da söyleyip cevabını alacak. O oradan orduyu seyredince İslam askerlerinden birkaçı Ebu Sufyan'ı fark ediyor ve tutukluyor. Tanımıyorlar. Kim olduğunu da bilmiyorlar. Tutuklayan askerler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirecekler Ebu Sufyan'ı. Yolun bir yerinde Hazreti Abbas görüyor, Efendimizin amcası. Tutukladığınız bu insan Mekke'nin lideri olan Ebu Sufyan'dır. Ben Ebu Sufyan'a eman veriyorum, benim himayem altındadır diyor. Ve alıyor Allah Resulüne doğru onu götürmeye başlıyor. Daha çadıra varmadan Hazreti Ömer de görüyor. Ben eman meman dinlemem diyor. Bırak bana, ben bunun kafasını uçurayım. Yıllardır bize çektirdiğini biz biliyoruz diyor. Aralarında bir tartışma geçiyor orada. Hazreti Abbas ile Hazreti Ömer arasında. Ama Hazreti Ömer bir şey demiyor. O da onların peşine takılarak Allah Resulü'nün çadırına doğru yürüyorlar. Çadırın önünde bekleyen biri daha var. İsmi Aiz İbni Amr. Çok fazla bizce bilinmez ama yiğit bir sahabidir. Şu anda hayatına ait bilgileri okuduğumuz zaman önümüzü aydınlatacak 2-3 tane mesajı gerçekten bize bambaşka ufuklar kazandırır. Hadisenin buradan sonrasını İbni Hacer Fethul Bari'de anlatır bize. Vardık oraya, şimdi Aiz İbni Amr ile Ebu Sufyan Allah Resulü'nün yanına, huzuruna girmek için müsaade bekliyorlar. Efendimizin çadırının önünde sahabelerden bir tanesi nöbet tutuyor. İhtimal odur ki Hazreti Bilal'dir o. içeriye giriyor ve Allah Resulüne diyor ki, ya Resulallah, Ebu Sufyan ile Aiz İbni Amr senin huzuruna girmek için müsaade istiyorlar. Bu cümlede herhangi bir şey var mı? Ebu Sufyan ile Aiz İbni Amr senin huzuruna girmek için müsaade istiyorlar. Allah Resulü bu cümleye itiraz ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Hayır. Aiz İbni Amr'la Ebu Sufyan benim huzuruma girmek için izin istiyor. Böyle diyeceksin. Çünkü İslam izzetlidir. Müslüman başka birinin önüne takdim edilmelidir. Ebu Sufyan Müslüman değil o gün. Öyle bir ince anlayışla Allah Resulü o meseleye müdahale ediyor ki bizlerin aklına gelmeyecek, hiç kimsenin düşünemeyeceği bir şeye Allah Resulü parmak basıyor. Ebu Sufyan'la Aiz İbni Amr değil. Aiz İbni Amr'la Ebu Sufyan. Çünkü o Müslüman, o ise o gün için Müslüman değil. Biri birine takdim edilecekse elbette ki Müslüman olan gayrimüslime takdim edilecek. Yani öncesine alınacaktır. Ve orada Allah Resulü müthiş bir söz söylüyor. El İslamu ya'lu ve la yu'la. İslam alidir, izzetlidir. Hiçbir şey İslam'ın önünde değildir. Hiçbir şey İslam'dan izzetli değildir. Sizce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle derin bir anlayışı nereden kazandı? Vahiden kazandı. Çünkü Mekke'de Abese suresi inmişti böyle bir olay üzerine. Sirkelemişti Allah Resulü'nü. Ne olursa olsun Müslüman'ı gayrimüslime tercih etme demişti. Senin yanına gelen ama birisi de olsa İbni Mektum'u Mekke'nin en asillerine tercih etmeyeceksin demişti. Aradan 15 sene geçti. Allah Resulü böyle bir olayla karşı karşıya kalınca işte böyle bir tavır sergiledi. Demek ki vahyin önüne doğru oturan, o rahle-i tedrisatın önüne doğru oturan Allah Resulü'nün aldığı mesajı alabilirdi. Bu bunun işaretidir. Ve Efendimizin oradaki o tavrı da bize sünnetin başka bir hadise üzerine ortaya çıkmış olan bir sözün ne kadar önemli olduğunu gösterir. Rabbim bu önemi fark edenlerden eylesin. Sünnet Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır aslında dostlar. İşte bu hadisede gördüğümüz gibi bize düşünce anlamında da İslami bir anlayışı, yaşama anlamında da İslami bir anlayışı öğretir. Eğer doğru bir biçimde anlayabilirsek. Gayretimiz doğru anlama yolundadır. Bu noktada da Allah'tan güç ve kuvvet diliyoruz inşallah. Geçen dersi hatırlarsanız sevgili dostlar, lafz-ı müşterek babına geçmiştik ve demiştik ki Arap dilinin çokça kullandığı bir alandır lafz-ı müşterek. Gerçi her dilde var ki Türkçe'ye de örnek verdik geçen dersi hatırlarsanız. Lafz-ı müştereğin Türkçe karşılığı çok anlamlılıktı. Çok anlamlılık eş anlamlılıktan tamamen farklıydı. Eş anlamlılık şu anlama geliyordu. İki farklı lafız aynı manaya işaret edebilir. Ak ile beyaz gibi, al ile kırmızı gibi. Ama çok anlamlılık aynı lafız birçok anlama delalet edebilirdi. İşte Kur'an'dan örnek vermiştik, salat gibi. İbil gibi Gâşiye suresinde geçen o kelime ki üzerinde yoğunca durmuştuk. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Sünnette lafz-ı müşterek, özellikle de hadislerde. Var mı? Elbette ki var. Çünkü sünnetin dili de Kur'an'ın dili olan Arapçadır. Eğer bir dil böyle bir imkanı kullanmışsa, elbette ki Kur'an'ın yorumu olan, Kur'an'ın pratize edilmiş hali olan sünnette ve sünnetin sözlü ifadesi olan hadislerde de bu çokça kullanılmıştır. Nasıl ki Kur'an'da lafz-ı müşterek çok anlamlılık ihmal edilince anlam tam anlamıyla ortaya çıkmıyorduysa, sünnette de aynen böyledir. İhmali tam anlamıyla anlaşılmama gibi bir problemin ortaya çıkmasına sebep olur. Hatta çok güzel ve isabetli bir tespit ile anlam kaymalarına sebep olur. Anlam asli zemininden kayar ve muhatap gerçek anlamda metnin sahibinin istediği mesajı anlayamaz. Onun için belki de sünnetteki lafz-ı müştereki anlamak, Kur'an'daki lafz-ı müştereyi anlamaktan bir yönüyle daha da önemlidir. Zaten biz Kur'an'ı da geçen derste verdiğimiz örnekleri, sünnetteki lafz-ı müştereyi doğru bir biçimde anlamak için verdik. Onun için bugün çok fazla da detaya daldırmadan iki hadis bağlamında lafz-ı müştereğin sünnette ne anlama geldiğini ve nasıl anlaşılması gerektiğini anlatmaya çalışacağız. İki hadis fazla değil. Çünkü burada yaptığımız ders bir hadis dersi değil. Biz bir usul tespitinde bulunmaya çalışıyoruz. Eğer uslu doğru bir biçimde tespit edersek inşallah o zihinlerimizde bir mikyas olacak, bir ölçü aleti olacak. Onunla biz diğer hadisleri de anlamaya çalışacağız. Birinci hadisimiz çok meşhur bir hadis. Öyle ki bugün elimizdeki mevcut kutub-ı sitte'nin hatta tisanın tamamında bulunduğu gibi başka hadis kitaplarında da bulunur. İmam Nevevi'nin Riyâus Salihin'de ve ondan süzerek derlediği 40 hadiste, 40 hadiste ve daha nice hadis kitaplarında halkın arasında meşhur olan bir hadis, özellikle de hocalarımızın, vaizlerimizin dillerinden düşürmedikleri bir hadis. Hatta bazı camilerin duvarlarını süsleyen bir hadis. Özellikle bilinen ve meşhur olan hadisleri seçtik ki daha da iyi anlaşılsın bu mesele. Nedir o hadis? Din nasihattir. Din nasihattir hadisi. Devamı var ama devamı ne hikmettir bilinmez. Pek söylenmez. Genelde din nasihattır kısmı söylenir. Din nasihattir cümlesi başlı başına kullanılırsa problem teşkil etmez. Çünkü din zaten nasihattir. Bizler emir bil maruf, nehy anil münker gibi bir vazife ile vazifeliyiz. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek her iman sahibinin mükellef olduğu bir sorumluluktur. Kaldı ki Allah Resulü bunun açılımını yapıyor bize. Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltin. Gücünüz yetmezse diliniz ile düzeltin. Ona da gücünüz yetmezse kalbiniz ile buğz edin. Bu nedir? Din nasihattir sözünün aslında bir açılımıdır. Din öğüttür, ikazdır, uyarmaktır. Birilerine hakkı tavsiye edip, sabrı tavsiye edip, kötülükten, çirkinlikten, hayasızlıktan ise nehyetmektir. Ama hadisin tamamını okuduğumuz zaman bir problemle karşı karşıya olduğumuzu hemen fark ederiz. Hadis bize birçok sahabi kanalıyla rivayet edilir. Abdullah İbni Ömer'in rivayetini esas alırsak orada geçen cümle aynen şöyle. Eddinu nasiha. Din nasihattir. Sahabe merak ediyor ve diyor ki ya Resulallah limen, kimin için ya da kime nasihattır? Limen ya Resulallah, kimin için ya da kime nasihattır? İki anlamda da kullanılabilir. Allah Resulü beş şey sayıyor. Lillahi ve Resulihi ve li kitabihi ve li e'immetil muslimin ve ammetihim. Lillahi, Allah'a, ve li Resulihi, onun Resulüne, ve li kitabihi, onun kitabına, ve li e'immetil muslimin, Müslümanların yöneticilerine, ve ammetihim, ve onların yanında olan diğer insanlara. Beş şey. Din nasihattır. Kime? Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslüman yöneticilere ve tüm Müslümanlara. Bir sorun var değil mi burada? Din nasihattir, doğru, ama nasihata ihtiyaç olanlara nasihattir. Ne Allah, ne Resulü, ne de onun kitabı nasihata ihtiyaç duymaz. Çünkü bunlar zaten nasihat ederler. Dolayısıyla buradaki nasihat kelimesinde bir sıkıntı var. Nasihat bizim anladığımız manada nasihat değil. O halde nedir? İşte lafzı müşterek. Kes, kopyala, yapıştır değil. Bir anlam değil, çok anlamdır. Başka anlamları da vardır ve burada kastedilen de başka anlamlardır. Bugün elimizdeki mevcut hadis kitaplarının tercümelerinin birçoğuna bakın, istisnalar var tabii ki. Birçoğuna bakın, Kutub-ı Sitte'nin tercümesinde de, Riyâus Salihin'in tercümesinde de, Buhari'nin elimizdeki mevcut tercümelerinde de biraz önce söylediğim metin verilir. Din nasihattir, Allah'a, Resulüne, kitabına, Müslüman yöneticilere ve Müslüman halka. Ama bu yanlış bir tercüme. Buradaki sıkıntı nasihat kelimesine tek bir anlam giydirilmesinden kaynaklanıyor. Biz eğer nasihat kelimesinin gerçekten ne anlama geldiği noktasında biraz çaba harcasaydık, Kur'an'a müracaat etseydik, nasihat kelimesinin kökü olan nusuh kelimesinin ne anlama geldiği noktasında kamuslara, sözlüklere müracaat etseydik, sorunumuz çözülecekti. Çünkü veriyor onu bize. Sözlüklere müracaat eder etmez nasihatın beş temel anlamının olduğunu görüyoruz. Beş anlam. Bir, hulusilik, safilik, arı ve saf bir düşünce. İki, ihlas. Üç, samimiyet. Dört, hayır düşünmek ve hayır yapmak. Beş ise bizim kullandığımız manada öğüt vermek. Bakın, beş tane manası var nasihat kelimesinin. Kur'an'a müracaat ediyoruz. Bakıyoruz ki nusuh kökünden gelen 13 tane kullanıma ilahi kelam yer verir. Ama 13 tane kullanım da hepsi aynı anlamda değildir. Çok önemli. Kur'an'daki lafzı müşterek işte. Ama ne yazık ki elimizdeki mevcut meallere bakalım, yine hepsine aynı anlam yapıştırılmış. Bağlamında ve cümlenin akışına göre müracaat ettiğimiz zaman 13 kullanımın farklı anlamlarda geldiğine şahit oluyoruz. Mesela bu 13 kullanımdan 7 tanesi bizim anladığımız manada öğüt, ikaz anlamında. Araf suresinde özellikle 62. ayette 68. ayette, 79. ayette, 93. ayette ve Hud suresi 34. ayette geçmiş peygamberlerin lisanı ile kavimlerine yaptıkları nasihatlar, öğütleri ifade etmek için kullanıldığına şahit oluruz. Dolayısıyla 13 kullanımın 7'si bizim de anladığımız manada, yani öğüt anlamında. Ama bu 13 kullanımdan 4 tanesi hayır dilemek, hayır istemek anlamında kullanılır. Yusuf suresi 11. ayette, Kasas suresi 12. ve 20. ayetlerde, Araf suresi 21. ayette. İki tanesi de dostlar, Tevbe suresi 91. ayet ile Tahrim suresi 66. ayette samimiyet anlamında kullanılır. İşte tevbeten nasuha, samimi tevbe bu anlamda Tahrim suresinde geçtiği itibariyle. Dolayısıyla eğer Kur'an bir kelimeyi lafzı müşterek olarak çok anlamlı kullanmışsa, biz de hadislerde böyle bir yöntemi izleyerek nasihati gördüğümüz her hadise yapıştır öğüt anlamını veremeyiz. O cümlenin akışını, öncesini ve sonrasını, cümledeki anlamını iyice gözden geçirmek zorundayız. Böyle bir yöntemi izleyip "Eddinu nasiha" hadisini tercüme edersek ya da anlamaya çalışırsak şöyle anlamlandıracağız: din nasihattir. Yani din samimiyettir. Kime ya Resulallah? Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanın önderlerine, ulul emre ve Müslüman halka. Şimdi oldu değil mi? Bakın ne güzel anlam oluştu hemen. Din nasihattir dediğin zaman arkadan gelen üç şey için, yani Allah'a karşı nasihattir, peygamberine karşı nasihattir ya da Resulüne karşı nasihattir anlamı orada bir sorunun oluştuğunu bize verir. Ama din samimiyettir dediğiniz zaman doğru bir anlamı tespit etmiş oluruz. İşte lafz-ı müşterek bu kadar önemli. İhmali ise ciddi sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. İkinci hadisimiz yine birçok hadis kitabında geçen bir hadis ve hepinizin malumu olduğu bir hadis. Üsame bin Zeyd kanalıyla gelir, ben Buhari'nin aktardığı metni vereceğim sizlere. Allah Resulü Buhari'de geçtiği üzere Usame bin Zeyd rivayetiyle der ki: "Ma teraktu ba'di fitneten ederra ala ricali minen nisai." Benden sonra geride erkekler üzerinde kadınlardan daha fazla, daha tehlikeli, daha zararlı bir fitne bırakmadı. Bu hadis hepinizin malumudur. Hatta bazen kullanırız da bilerek ya da bilmeyerek kadınlar fitnedir diye. Ama hadisin bizatihi anlamına müracaat ettiğimiz zaman pek de bizim anladığımız gibi olmadığını görürüz. Kadınlar fitnedir gibi genel bir ifadeyi kullanmak öncelikle Allah'a ve Resulüne bir iftiradır. Bizim anladığımız manada fitne. Biz fitneyi nasıl anlıyoruz? Karışıklık çıkaran, bozgunculuk yapan, ortalığı velveleye veren, her türlü hayasızlığı, çirkinliği yapan, bu anlamda kullanıyoruz. Birine fitnedir dediğiniz zaman ne anlaşılıyor? O insanın etrafı çekip çevirdiğine, orayı karıştırdığına İşaret etme anlamı anlaşılıyor. Peki Allah Resulü'nden Böyle bir genel ifade sudur olur mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlara bakışını siyeri az bir şey bilen bir insanın malumudur. 13 evlilik yapmış Allah Resulü, Reyhane ve Cüveyriye validelerimizi de sayarsak. 13 tane evliliğinden hangi birinde Allah Resulü onlarca hadise ile karşı karşıya kalmasına rağmen hanımlarına dönüp de siz fitnesiniz diye bir sözü sudur ettiğine biz şahit oluyoruz. Mekke'nin karanlığında 4 tane kızı vardı Allah Resulü'nün. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Mekke'nin sokaklarında yüzünü buruşturup gezerdiler kız babaları. Allah Resulü ise onların aksine ben kızların babasıyım derdi Mekke'nin o karanlık günlerinde. Ben kızların babasıyım, kız babasıyım ve bunu da övünç kaynağı olarak kullanırdı. Hangi gün Allah Resulü kızlarından birine kalkıp böyle bir cümleyi kullandı? O kızlarının içerisinde Fatıma validemize bazen babasının annesi, bazen babasının kızı derdi. İçeriye girdiği zaman kendi kızına ayağa kalkar, oturduğu minderi onunla paylaşırdı. Böyle bir babanın hanımlara karşı fitnedir diyebileceğini düşünebiliyor musunuz? Yok böyle bir şey. Bu Allah Resulüne iftira olur. Resulullah'ın hayatında böyle bir şeyin izi yok. Hanımlar kristaldirdir. Onları incitmeyindir. Kemiğinden yaratılmıştırdır. Onlar hassastır, koruyun. Düzeltmeye kalkmayın. Onların tabiatına göre onlara muamele edindir. Böyle bir peygamberden fitnedir gibi bizim anladığımız manada bir söz sudur olmaz. O halde bu hadiste bir sıkıntı var. Sıkıntı hadiste değil aslında, bizlerin anlayışında. Ve özellikle de fitneye yüklediğimiz anlamda. O da lafzı müşterektir. Çok anlamlıdır. Müracaat edelim fitne kelimesine. Özellikle fetene fiiline. Bir de bakıyoruz ki fetene fiili bize bambaşka bir anlam veriyor. Kelimenin asıl kökeninde İbn-i Manzur'un ve Ragip el-İsfahani'nin verdiği tanıma göre madeni asıl maddesiyle posasını ayırmak için ateşe sokma işlemine denirmiş. Fetene, fiten kullanıldığı anlamıyla. Altının hamını hasından ayırmak için ateşe sokup safi olanını alıp posasını ise ayırma işlemidir fiten. Dolayısıyla temelinde yatan anlam imtihandır, denemedir, sınamadır. Fitneden ilk anlayacağımız mana budur ama biz en son bunu anlarız. Onun ötesinde başka anlamlar da var. Bir anlam değil, çok anlamlılık bu işte. İkinci anlam ayartma, azdırma, baştan çıkarma. Üçüncü anlam karışıklık çıkarma, kargaşa yaratma, kaos oluşturma. Dördüncü anlam ara bozma, bozgunculuk yapma, fesatlık yapma. Beşinci anlam küfür, azgınlık, sapıklık. Altıncı anlamda ismi fail anlamında fesat çıkaran, ortalığı velveleye veren, ortalığı karıştıran. Biz bu anlamlardan hepsini bir tarafa itiyoruz. Sadece en son anlamı alıyoruz. İşimize o geliyor ya. Fesat çıkaran, fesatlık yapan, ortalığı karıştıran. Böyle yaparak da Allah Resulü'nün bizim için bir ölçü olması hasebiyle söylemiş olduğu bir sözü tamamen farklı bir anlama çevirmiş oluyoruz. Bu anlamdan hareket ederek Kur'an'a gittiğimiz zaman bakıyoruz ki Kur'an 60 kez fetene kökünden gelen kelimelere yer verir. Bu 60 kullanımın 30'u bizzat fitne anlamındadır. 30'u da fetene fiilinin çeşitli kalıpları şeklindedir. 60 kullanımın hepsi bu saydığım anlamlardan herhangi birini ifade etmek için kullanılır. Mesela Bakara suresi 102. ayette Harut ile Marut kıssasını anlatırken Kur'an oradaki fitneyi ayartma anlamında kullanır. Bakara suresi 191. ayette fitne kelimesini kullanırken baskı anlamında kullanır. Nisa suresi 91. ayette kullanırken kötülük eğilimi olarak kullanır. Enfal suresi 73. ayette anlatırken bizim anladığımız manada karışıklık çıkarma, fesatlık yapma anlamında kullanır. Tevbe suresi 47'de ismi fail olarak fesatlık çıkaran, ortalığı velvereye veren anlamında kullanır. Yunus suresi 85'te de imtihan, deneme, sınama anlamında kullanır. Demek ki tek bir kullanım yok. Kur'an orada cümlenin akışını dikkate alarak muhatabın anlayabileceği bir tarzda aynı kelimeyi lafzı müşterek olarak yani çok anlam olarak kullanır. Muhataba der ki hazıra konma, biraz da zihnini ver, yani taakkul et, tedebbür et, tezekkür et ki daha iyi anlayasın. Bu çabayı verirsen eğer Kur'an'dan daha fazla lezzet alırsın. Hatırlayın Hafız Münavi'nin o öğrencisine söylediği kıssayı. Demişti ya hani öğrencisi hocasına biraz da hava atarak ben bir gecede bir hatim indiriyorum diye Kur'an'ı. Ne demişti Hafız Münavi? Evladım git, sanki ben senin karşında oturuyormuşum gibi oku. Gitmiş, ertesi gün gelmiş. Ne kadar okudun evladım? Hocam, vallahi Kur'an'ın yarısı bile değil. Güzel. Git yarın, sanki karşında Allah Resulü varmış gibi oku. Gider, gelir. Hocası sorar ne kadar? Vallahi bir süre bile değil. Git karşında Cebrail varmış gibi oku. Gelir ne kadar? Fatiha. Git Allah varmış gibi oku. Ne kadar? Sadece besmele. Eğer Allah varmış gibi okursa eğer sadece besmeledeki belki o be harfi cerine takılır. Oradaki hikmeti, oradaki manayı, oradaki maksadı anlama için çaba verir. Mesele çok okuma değil, mesele anlamaktır. Onun için Kur'an lafzı müştereki kullanır. Onun için Kur'an mecazı kullanır, istiareyi kullanır, kinayeyi kullanır, belagatın her türünü kullanır. Yoksa Allah isteseydi kalıplaşmış bir metinle de bizimle konuşurdu. Ama Allah onu istemiyor. Zihinlerimizin, beyinlerimizin, akıllarımızın çalışmasını istiyor. Onun için işte lafzı müşterek gibi bir imkanı kullanır Kur'an. Demek ki fitne Kur'an'ın kamusunda en az 6 manaya gelirmiş. Belki daha farklı bir tespit ile daha da arttırılabilir ama ben ancak bu kadarıyla yetineyim. 6 manaya gelen bir kelimeye bilgisayarın başına oturup yaptığımız gibi kesip kopyalayıp yapıştıramayız. O cümlenin akışını dikkate alarak anlamlandırmak zorundayız. Aynı şeyi hadislerde de. Peki burada kadınları fitne diye nitelendirilen O hadisi nasıl anlayacağız? O hadisi anlayabilmemiz için başka bir hadise ve başka bir hadiseye müracaat etmek zorundayız. Hicretin 5. yılı, Allah Resulü Mescid-i Nebevi'de minberin üzerinde halka hutbe irad ediyor. O konuştuğu zaman sahabe nasıl dinliyordu? Ke'enne ru'usiyim alettayr. Sanki başlarında kuş varmış gibi. Bir kuş varmış, hassasiyetinde dinliyorlar Allah Resulü'nü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabesine bir şeyler anlatıyor. Nedir bilmiyoruz. Sözünün bir yerinde içeriye 4 yaşındaki Hasan, 3 yaşındaki Hüseyin giriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam minberinden iki torununa bakıyor. Onların girişi Allah Resulü'nü heyecanlandırıyor. Artık nasıl bir ruh haline giriyor Allah Resulü bilemiyoruz ama sözünü keserek aşağıya iniyor, iki torununu kucaklıyor. Alıyor, öpüyor, saçlarını okşuyor. Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev diyor. Onları seveni sev, onlara buğz edene de buğz et diyor. Bir rivayete göre İkisini de alıp minbere çıkarıyor, bir rivayete göre onları bırakıp minbere çıkıyor. Çıkıyor minbere ve orada Tegabun suresinin 15. ayetini okuyor. Ayette diyordu ki, İnneme envalekum ve evladukum fitne. Mallarınız ve evlatlarınız size fitnedir. Nedir? İmtihan vesilesidir. Sınamadır. Bir araçtır. Sizin imtihana, yani o altının ateş potasına girdiği gibi sizin de potaya gireceğiniz bir vesiledir. Bir imtihan sahasıdır. Girersiniz o potaya, feda edeceğiniz zaman, ettiğiniz zaman, ettiğinizde safi bir halde çıkar. Oradaki imtihanı alnınızın aklıyla verirsiniz. Ayetin devam der ki, vallahu indehu ecrun azim. Asıl ecir, karşılık ise Allah'ın katındadır. İmtihanda dikkatli olun diye bir işaret var. Demek ki burada malları ve evlatları fitne diye, yani imtihan vesilesi diye nitelendiren Kur'an böyle bir ilhamı veriyor Allah Resulüne. Dolayısıyla hadiste geçen fitne de bu anlamdadır işte. Bu anlamda okuyoruz hadisi. Benden sonra geride erkekler üzerine kadınlardan daha zor bir imtihan aracı ve vesilesi yoktur. Birinci anlam nerede? İkinci anlam nerede? Biraz önce kadınları sildik süpürdük. Aslında burada kadınlara değil bize var mesaj. Allah Resulü bize diyor. Onlar sizin için bir imtihan vesilesidir diyor. Peki erkeklere kadınlar imtihan vesilesi de, kadınlara erkekler imtihan vesilesi değil mi? Elbette ki imtihan vesilesidir. Burada muhatap erkek olduğu için Allah Resulü böyle söyledi. Eğer muhatap kadınlar olsaydı aynı sözde nisanın yerine ricali koyacak, kadınlara söyleyecekti. Bu çok da zorlama bir anlam değil. Açın okuyun. Nur suresi 30. ve 31. ayeti. 30. ayet. Mümin erkeklere söyle, gözlerini sakınsınlar. Neyden? Mahremi olmayan kadınlardan. Haramdan sakınsınlar. Haramı nedir? Bakmakla yükümlü olmadığı ya da baktığı zaman sorumluluk kazandıracak o bakışlarını kıssınlar, bakmasınlar. Aynı ayetin bir sonrası 31. ayet, bu sefer hanımlara. Mümin hanımlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Demek ki aslında Allah Resulü bu ayetlerin bir açılımını yapıyor o hadislerinde, o hadisinde. Sizin için bir vesiledir, bir imtihan vesilesidir, bir fitnedir. Yani denenme ve sınanma sahasıdır. Böyle anlamamız gereken bir hadisi biz lafz-ı müştereki ihmal ederek nasıl anlamışız? Tamamen Allah Resulü'nün maksadının dışında. Ve bir şey varlığı, bir sınıfı cins anlamında rencide edecek, kötüleyecek, onları genelleyerek yanlış bir anlayışa kurban edecek ve İslam'ın düşmanlarına da malzeme verecek bir düzeyde anlamışız. Öyle bizim düşmana hoş görünmek için zorlamaya falan gittiğimiz yok. Öyle bir şey Müslümana da yakışmaz. En başta o hadisi onun için okudum. Savunma gibi bir şeye ihtiyacı yoktur dinin. Ben Allah Resulü'nün çok eşliğini savunmak için yalan yanlış bazı şeyleri söylemeye gerek duymam. Duymamamız da lazım. Çünkü onun o evlilik hayatı pak ve pakizedir. Ben onu savunma adına kalkıp da avukatlık yapmam doğru bir şey değil. Ve İslam'ın bu tarz meselelerini, miras hukukunda getirmiş olduğu şeyi, kadının şahitliği meselesinde ya da çok evlilikte, bu tarz meseleleri savunma gibi bir anlayışla ortaya çıkarak dile getirebileceğimiz bir şey yok. Çünkü bu meselelerin savunmaya ihtiyacı yok. O günden hareket ederek eğer anlamaya çalışırsak. İslam tek eşliliğin yaygın olduğu bir ortamda mı erkeklere dedi gidin dört tane evlenin? Sınırsız olduğu bir zamanda onu dört ile sınırladı. İslam miras hakkında kadınlara üç pay beş pay verilirken mi söz söylemeye başladı da hayır beş fazladır bir verin dedi. Hiç verilmeyen bir zeminde konuşmaya başladı verin dedi. Bu bağlamı dikkate almadan bu meseleleri doğru bir biçimde anlayamayız işte. Dolayısıyla kadınlar konusunda da İslam'ın savunmaya falan ihtiyacı yok. Ama biz dinimizi, Kur'an ve sünneti şeriatın sahipleri olanların anlattığı gibi maksada uygun bir biçimde anlamak zorundayız. Şari'nin maksadı neyse o maksadı doğru bir biçimde okuyarak anlamak zorundayız. İşte onlar bize lafz-ı müştereki dikkate alın, öyle anlayın Kur'an'ın ve sünnetin kavramlarını ve kelimelerini diyor. Biz de bu noktada bir çaba veriyoruz. İnşallah Rabbim anlayanlardan eyler bizleri. İnşallah maksadı da manayı da lafzı da sahibinin koyduğu ölçüde anlamayı bizlere nasip eder. Onların anlayışlarını, onların bizlere vermek istediği mesajları hakkıyla anlayıp hayatlarında da diriltenlerden eyler. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.